dağlardan gar getir hele yar yar yar. Mendiline koy getir şinanay nay nay. Mendilin kirli kokar hele yar yar yar. Altın tasa koy getir şinanay nay nay. Mendilin kirli kokar hele yar yar yar. Altın tasa koy getir şinanay nay nay. Hele yar yar yar. Altın dişi parladan şinanay nay nay. O altın diş değil mi hele yar yar yar. Bekarları alakan şinanay nay nay. O altın diş değil mi hele yar yar yar. Bekarları aldatan şinanay nay nay.